امام د دنیا هر یو نعمت ته مراد ده. یو حدیث کې راغلی الله به پرز د قیامت یو بنده مخله او درې نعمتونه ورته یادې. الله ورته وی ګورتا تعلمه بيبي در کړو دارنګي تا ته مال در کړو تا ته اولاد در کړو. دارنګي یو حدیث کې دام راغلی چې اول به د بندنه پرز د قیامت ته پوس کیږي چې الله وی روغ صحت می در کړو لتا سکړي. نن زمون ځواني او صحت دا پس کی تیری نړنده تپوس بدرو صحت بارکی کی د دې نعمتونو بارکی فورز د قیامت با الله تپوس کئ. دغه نعمتونو کې ګور د الله حبیب هم ده په دغه نعمتونو کې قران هم ده. الله و یو نعمت دار وقال الحسن هو تخفیف الشرائع و تیسیر القران. اغه نعمت دار چې الله قران آسان کړي شریعت آسان کړي. یو ورکه نو ورکه کتاب که خلق محنت کی نو داول نه تر اخره سینه کی نکیری لیکن ورو ورو ماشومان قران یاد کړي. الله وی والا قد یسرنا القران للذکر فهل من مدکر. قران می آسان کړي نشتری چ سوک دینه پنو نصیحت والی. ناغه نعمت سره آسانو القران او نن تاسو ګورئ لوی شیګرام سره وی قران نه لنی یادی نو دا دومره خبرې دی یادی کړي دومره سوچونه په دماغو کې پراته دي او قران ته توجه نشته دی له وخت نشته په تمام او سیزونو کې آسان څه شی قران پاک الله وی ما آسان کړي قران الله. لیکن زموږ د بی دیني د وجه نن څومره ګران دي د دې نعمت تپوس با الله کوي. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بیا بتا سن پر از د قیامت د دې نعمت تپوس کیږي. دارنګ نعمت سره د الله حبیب تاسو وګوره ساری درس کې تیر شو. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. الله او ایمال وی انعام او احسان په مؤمنانو کړه چې ما ورته خپل حبیب رحمت للعالمین را لېګلې. دا الله د حبیب بارک ته پوس پکې. ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم. او دا قول مفسرینو ذکر کړي چې دا تپوس د مسلمان او کافر دواړو نه وکي. لکه دې کې روح الوانی دا روایت ذکر کړي امام روح الوانی دا روایت ذکر کړي او دا حدیث هم ذکر کړي چې اوزن نبی علیہ السلام دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کورته تلو نا ورته بهترین طعام تیار کو د کجرو سانګ یې رو شکولا. او بیا د الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چې کله خوړل او صحابه ماړه شول نو وی فد الله حبیب په جڑا شو ودمعت عیناه علیہ الصلات والسلام. دا اللہ دا حبیب دستر گو نوخ کی روان شوی والذی نفسی بیدیہی انہا دا لہو النعیم الذی تسألون عنہ. وی قسم می دی پا غزات چیز معروح دا غپلاس کرے دا نعمت تے اغ نعمت چی تاسو نبی دی بارکی تپوس کی تاسو نبی دی بارکی تپوس کی. او دا تپوس کافر و مسلمان طولو تام دے. نبی علیہ السلام فرمائے لی ویلا تزولا قدم العبد حتى يسأل عن اربع. د هر بنی آدم قدم بد زین پور ته نشی میدان د محشر کې تر سوچ د سلور خبرو تپوس د دنن له شه د جواب دی ورکړ. لومبه تپوس د سب کیږي عن عمره فيما افناه. د عمر بارک به الله تپوس کوي چشپیت کالا او یا کالا د اصل کال ژوند پس کې تیر کړ دیوی یوی رضی صاحب گور کی رنبے دا تپوس دے. اللہ وی عمر سکی تیر دے نمو تاسو لگ ریوان کی قتل پکار دی چی دا عمر تیر شو نو دا پسکی تیر شو دا آئندہ من پسکی تیر ہو دا دی بارا کی با اللہ تپوس کے دارنگی دویم تپوس بکی گی وعن شبابی ہی فی ما بلاہو. اللہ وی اے زما بند زوانی میں در کڑے وا زوانی دی پسکی زڑکٹ سلویخت کالو پوری عمر دی زوانی وی اللہ بوئی بندہ تدا سلویخت کالو پوری عمر دی پسکی تیر کرے. دارنگ درین تپوس بکی گی وعن مالیہی من این اکتسبہو وفیما انفقہو. دا درین تپوس دے الله وی مال لکم زین غټلې او چې دی و غټلو نو بیا لکم زکی لګولیو تپوس د مال بارک دت پوسونه څنګه دی غټلې نو چې دی و غټلو نو کم زکی دی لګولې دارنګ سلورم تپوس دادې وان علمه ما را عمل به الله وی کم علم چې دی اور ایدل اوس دکړې دیو نو پدی تاسو مر عمل کړو نو دا تپوسونه به پرز د قیامت کی الله وی ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا بتا سن تپوس کی دیشی پد غورز فبارد نعمتنو کی بیا سر نور تگوری بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غافل کڑی دی مشغول کڑی دی تاسو لر ډیر والی د مال د خبر او د اخرت د فکر نا یو بل سره مقابل تکاثر ست وای یو بل سره د مال په ډیر والی کې مقابله ایت او دا غفلت تاسو تر دې پورې ده حتا زرتم المقابر تر دې چې راشی تاسو ته مرګ او یو معنا پکې دا وا تر دې چې تاسو لاړی د قبرونو ملاقات تا لکه شان نزول کې در لتیر شو وای د دوو قبیلو فخر او مقابله و وی مونږ کې مالداران ډیر دی بلې وی مونږ کې ډیر دی نو ژوند دي چشمیرل نایو په کې زمونږ مړي ډیر مالدار مړي نو بیا مقبره تلاړل یو یو قبر شمیرل الله و یوس پدینیت مقبرو لمرسل کلا دارنگن دا سوف تعلمون زرده چه پوها بشئی تاسو پزن کدن کی یا پا قبر کی ثم کلا بیا دارنگن دا سوف تعلمون زرده چه پوها بشئی تاسو خیرت کی یا پا قبر کی اول تعلمون کی پویدل پزن کدن کی نو دویم تعلمون کی پویدل دی پا قبر کی او کاول قبر مراد شی نو دویم نبا خیرت مراد شی کلا دارنگ ندا لو تعلمونا کتا سو پوئی دے علم الیقین فا علم یقینی سرا نو دمال دیر والی او دو دولت محبت بتا سو دا خیرت نغافل اکڑی نوئی لترون الجحیم خام خواب گوری تا سو جہنم ثم لترونها او بیا خام خواب گوری دا عین الیقین پا غستر گود یقین سراب ثم بیال تسألن خامخا تپوس بکی دیشی دتا سنا یوم ایذن پا دغرز عن النعیم پا بارد نعمتنو کی مخی صورت سورة تکاثر کی